idi narodu koji se prema sebi ogriješio, narodu Faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao. On je rekao, gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne utjeruju, da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete. Zato podaj poslanstvo i Harunu, a ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju. Neće, reče on. Idite obojica sa dokazima našim. Mi ćemo s vama biti i slušati. Otiđite Faraonu i recite, mi smo poslanici gospodara svjetova, dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama. Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio? I zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo, reče Faraon. I uradio si nedjelo koje si uradio, i još si nezahvalnik. Ja sam onda ono uradio nehotice, reče. A od vas sam pobjegao, zato što sam se vas bojao, pa mi je gospodar moj mudrost darovao i poslanikom je učinio. A dobročinstvo koje mi prebaciš, da nije to što si sinove Israilove robljem učinio? A ko je gospodar svjetova, upita Faraon? Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete, odgovori on. Čujete li, reče onima oko sebe Faraon, gospodar vaš i gospodar vaših davnih predaka, reče Musa, poslanik koji vam je poslan, uistinu je lud, reče Faraon. Gospodar istoka i zapada i onoga što između njih, ako pameti imate, reče Musa. A Faraon reče, ako budeš kao Boga nekoga drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. Zar i onda kad ti budem očigledan dokaz donio, upita on, pa daj ga ako istinu govoriš, reče Faraon. I Musa baci štab svoj kad on, zmija prava, a onda izvodi ruku iz njedara kad ona, onima koji su gledali, bijela. Ova je zaista vješt čarobnjak, reče glavešinama oko sebe Faraon. Hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede, pa šta savjetujete? Ostavi njega i brata njegova, rekoše, a u gradove pošalji da sakupljaju, sve čarobnjake vješte će ti dovesti. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše, a narodu bi rečeno, hoćete li se iskupiti da budemo uz čarobnjake, ako oni budu u pobjednici? A kad dođoše, čarobnjaci Faraona upitaše, da li će nama doista pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici? Hoće, odgovori on, i bit ćete tada sigurno meni najbliži. Musa im reče, bacite ono što želite da bacite. I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše, tako nam dostojanstva Faraonova, mi ćemo svakako pobijediti. Zatim Musa baci svoj štab koji odjednom proguta ono što su oni lažno izveli. Čarobnjaci se onda na tle baciše i rekoše, mi vjerujemo u gospodara svjetova, gospodara Musaova i Harunova, da povjerujete njemu prije dopuštenja moga, viknu Faraon. On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvo naučio, a vi ćete zapamtiti. Podsjecat ću vam ruke i noke vaše u nakrst i sve ću vas porazapinjati. Ništa strašno, rekoše oni. Mi ćemo se gospodaru svome vratiti. Mi se nadamo da će nam gospodar naš grijehe naše oprostiti, zato što smo prvi vjernici. I mi objavismo Musavu, kreni noću s robovima mojim, ali bit ćete gonjeni. I Faraon posla po gradovima sakupljače, ovih je zaista malo, i rasrdili su nas, a mi smo svi budni. I mi ih izvedo smo iz vrtova i rijeka, iz riznica i dvoraca divni. Eto tako je bilo. I mi dado smo da to naslijede sinovi Israilovi. I oni, kad se sunce rađalo, sustigoše, pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše, samo što nas nisu stigli. Neće, reče on, gospodar moj je sa mnom, on će mi put pokazati. I mi objavismo Musahu. Udari štapom svojim po moru i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo. I mi onda tamo one druge približismo, a Musa i sve one koji bijahu s njim spasismo i one druge potopismo. To je zaista pouka i većina njih nisu bili vjernici, a gospodar tvoj je doista silan i milostiv. I kaži im vijest o Ibrahimu, kad je oca svoga i narod svoju pitao, čemu se vi klanjate? A oni odgovorili, klanjamo se kumirima i povazdanim se molimo. On je rekao, da li vas oni čuju kada se molite? Ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi? Ne, odgovoriše. Ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju. A da li ste razmišljali, upita on, da su oni kojima se klanjate, vi i kojima su se klanjali davni preci vaši, doista neprijatelji moji, ali to nije gospodar svjetova koji me je stvorio i na pravi put uputio i koji me hrani i poji i koji me kad se razbolim liječi i koji će mi život oduzeti i koji će me poslije oživjeti i koji će mi, nadam se, pogreške moje na sudnjem danu oprostiti, gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri. I učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći. I učini me jednim od onih kojima ćeš dženecke blagodati darovati. I ocu mome oprosti. On je jedan od zalutali. I ne osramoti me na dan kad će ljudi oživljeni biti. Na dan kada neće nikakvo blago, ani sinovi od koristi biti. Samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spasen biti. I džennet će se čestitima približiti, a džehennem zalutalima ukazati i reći će im se, gdje su oni kojima ste se klanjali, a niste Allahu? Mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći? Pa će i oni koji su ih u zabludu doveli, un biti bačeni. I vojske i blisove, svi zajedno, i oni će, svađajući se u njemu, govoriti, Allaha nam, bili smo doista u očitoj zabludi, kad smo vas sa gospodarom svjetova izjednačavali, a na stramputicu su nas naveli zlikovci, pa nemamo ni zagovornika, ni prisna prijatelja. Da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici, u tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike, kad im brat njihov Nuh reče, kako to da se Allaha ne bojite, ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će gospodar svjetova nagraditi, zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. Oni rekoše, kako da te poslušamo, kad te najniži sloj ljudi slijedi? Ne znam ja što oni rade, reče on. Svi će pred gospodarom mojim, da znate, račun polagati, a ja vjernike neću otjerati, ja samo javno opominjem. Ako se ne okaniš, o Nuhu, rekoše oni, bit ćeš sigurno kamenovan. Gospodaru moj, reče on, narod moj me u lažu tjeruje, pa ti meni i njima presudi, i mene i vjernike koji su sa mnom spasi. I mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi kad se to je spasili, a ostale potopili. To je pouka, ali većina ovih nisu vjernici, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Ad je smatrao lažnim poslanike, kad im brat njihov Hud reče, kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući, i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti, a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici. Bojte se Allaha i meni budite poslušni. Bojte se onoga koji vam daruje ono što ne znate. Daruje vam stoku i sinove, i bašće i izvore. Ja se doista za vas bojim na velikom danu patnje. Rekoše oni, nama je sve jedno, savjetovao ti ili ne bio savjetnik. Ovako su i narodi davnašnji vjerovali, i mi nećemo biti mučeni. I oni su nastavili da ga u lažu tjeraju, pa smo ih mi uništili, to je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Semud je smatrao lažnim poslanike, kad im brat njihov Salih reče, kako to da se Allaha ne bojite, ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će gospodar svjetova nagraditi. Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni bezbjedni, u vrtovima i među izvorima, u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim? Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete, zato se bojte Allaha i poslušni meni budite. I ne slušajte naredbe oni koji u zlu pretjeruju, koji na zemlji ne zavode red, već nered uspostavljaju. Rekoše oni, ti si samo općinjan, ti si čovjek kao i mi. Zato nam donesi jedno čudo, ako je istina to što govoriš. Evo, to je kamila, reče on. U određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi. I ne učinite joj nikakvo zlo, da vas ne bi stigla patnja na velikom danu. Ali oni je zaklaše i potom se pokajaše. I stiže ih kazna. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike, kad im njihov brat Lut reče, kako to da se ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će gospodar svjetova nagraditi. Zašto vi mimo sav svijet sa muškarcima općite, a žene svoje, koje za vas gospodar vaš stvori, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite. Pa rekoše oni, ako se ne okaniš, o Lute, bit ćeš sigurno prognan. Ja se gnušam toga što vi radite, reče on. Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade. I mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu sve, osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili, a zatim smo ostale uništili, spustivši na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I stanovnici Ejke su u lažu gonili poslanike, kad im Šuajb reče, kako to da se ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će gospodar svjetova nagraditi. Pravo mjerite na litru i ne zakidajte, a na kantaru ispravnom mjerom mjerite, i ljudima prava njihova ne umanjujte, i zlo po zemlji nered praveći ne činite. I onoga koji je stvorio i vas i narode davnašnje bojite se, rekoše oni, ti si samo općinjan, ti si samo čovjek kao i mi, za nas je ti doista lažac pravi. Zato spusti na nas kaznu s neba ako istinu govoriš. Gospodar moj dobro zna šta vi radite, reče on. I oni su nastavili da ga u lažu tjeruju, pa ih je stigla kazna iz oblaka, a to je bila kazna jednoga strašnog dana. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje. a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Kur'an je sigurno objava gospodara svjetova, donosi ga povjerljivi Džibril na srce tvoje da opominješ na jasnom arapskom jeziku. On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih. Zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovi, a da ga objavljujemo i nekom ne Arapu, pa da im ga on čita, opet on ne bi povjerovali. Eto, tako ga mi u srca griješnika uvodimo. Oni un neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu, koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali, pa će reći, hoće li nam se imalo vremena dati? Zašto oni kaznu našu požuruju? Šta ti misliš? Ako i mi dopuštamo da godinama uživaju i na posljedku ih snađe ono čime im se prijeti, zar će imati šta od slatkog života koji su provodili? Mi ni jedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali da bi pouku primili. Mi nismo nepravedni bili. Kur'an ne donose šeitani. Nezamislivo je da to oni čine. Oni to nisu kadri. Oni nikako ne mogu da ga prisluškuju. Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom Bogu, da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni. I opomini rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede. A ako te ne budu poslušali, ti reci, ja nemam ništa s tim što vi radite. I pouzdaj se u silnoga i milostivog, koji te vidi kada ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš, jer on doista sve čuje i sve zna. Hoću li vam kazati kome dolaze šeitani? Oni dolaze svakom lašcu, griješniku. Oni prisluškuju i većinom oni lažu, a zavedeni slijede pjesnike. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade? Tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji često Allaha spominju i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju, a mnogobožci će sigurno saznati u kakvu će se muku uvaliti. Mravi. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ta sin. Ovo su ajeti Kur'ana i knjige jasne, upute i radosne vijesti onima koji vjeruju, koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju. Onima koji u onaj svijet ne vjeruju, mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove. Zato oni lutaju. Njih čeka zla kob, a na onom svijetu će biti posve izgubljeni, a ti, zaista, primaš Kur'an od mudroga i sveznajućeg. Kada Musa reče čeljadi svojoj, vidio sam vatru. Donijet ću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali. Nekoga, kada joj se približi zovnu, nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. I neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova, o Musa, ja sam Allah, silni i mudri. Baci svoj štap, pa kad ga vidje da se kao da je hitra zmija kreće, on uzmaće i ne vrati se. O Musa, ne boj se, poslanici se kod mene ne treba ničega da boje, a onome koji grijeh počinu, a onda zlo dobrim djelom zamijeni, ja ću uistinu oprostiti i samilostan biti. Uvuci ruku svoju, njedra svoja, pojavit će se bijela, ali neće biti bolesna. Biće to jedno od 9 čuda faraonu i narodu njegovu. Oni su doista narod nevjernički. I kad im očito dođoše znamenja naša, oni rekoše, ovo je prava čarolija. I oni, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skončali smutljivci. Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova svojih. I Sulejman naslijedi Davuda i reče: o ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato. Ovo je zaista prava blagodat. I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džinovi i ljudi i ptice, sve četa do čete postrojeni. I kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: o mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete. I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče: gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me milošću svojom među dobre robove svoje. I on izvrši smotru ptica, pa reče: zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan? Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati. I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: doznao sam ono što ti ne znaš i Sabe ti donosim pouzdanu vijest. Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijestol veličanstveni. Vidio sam da se i ona i narod njezin suncu klanjaju, a ne Allahu. Šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju da nađu pravi put, pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u zemlji, i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite. Allah je, nema Boga osim njega, gospodar arša veličanstvenog. Vidjet ćemo, reče Sulejman, da li govoriš istinu ili ne. Odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći. O velikaši, reče ona, meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo. Od Sulejmana glasi: u ime Allaha, milostivog, samilosnog, ne odupirite se, predajte se meni i dođite mi pravovjerni. O velikaši, reče ona, savjetujte mi šta treba u ovom slučaju da uradim. Ja bez vas ništa neću da odlučim. Mi smo vrlo jaki i hrabri, rekoše oni, a ti se pitaš, pa gledaj šta ćeš narediti. Kad carevi osvoje neki grad, reče ona, oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim. Eto, tako oni rade. Poslat ću im jedan dar i vidjet ću sa čime će se izaslanici vratiti. I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče: zar da blago mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao, bolje je od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete. Vrati se njima, mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjerat ćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene. O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijestvo prije nego što oni dođu kao muslimani? Ja ću ti ga donijeti, reče Ifrit. Jedan od džinnova, prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam zato snažan i pouzdan. A ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige, prije nego što okom trepneš. I kad Sulejman vidje da je prijestol već pred njega postavljen, uzviknu: ovo je blagodat gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. Ako je zahvalan, u svoju je korist zahvalan. Ako je nezahvalan, pa gospodar moj je neovisan i plemenit. Promijenite izgled njezina prijestolja, da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati. I kad ona dođe, bio je rečeno: je li ovakav prijestol tvoj? Kao da je on, uzviknu ona. A nama je prije nego njoj dato znanje i mi smo muslimani. A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona mimo Allaha klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala. Uđi u dvoranu, bio je rečeno. I kad je ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. Ova je dvorana uglačanim staklom popločana, reče on. Gospodaro moj, uzviknu ona, ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, gospodaru svjetova. A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu, a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale. O narode moji, govorio im je on, zašto tražite da vas stigne kazna prije milosti? Zašto od Allaha ne tražite oprosta da bi vam se ukazala milost? Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom, rekoše oni. Od Allaha vam je i dobro i zlo, reče on. Vi ste narod koji je stavljen u iskušenje. U gradu je bilo 9 osoba koje su po zemlji nered, nego nered činile. Zakunite se Allahom, rekoše, da ćemo noću i njega i porodicu njegovu ubiti. A onda njegovom najbližim krvnom srodniku reći, mi nismo prisustvovali pogibi i porodice njegove, mi zaista istinu govorimo. I smišljali su spletke, ali smo ih mi kaznili onda kad se nisu nadali. Pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova. Uništili smo sve, i njih, i narod njihov. Eno kuća njihovi, puste su zbog nepravde koju su činili. To je zaista pouka narodu koji zna. I spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili. I Luta, kad reče narodu svome, zašto činite razvrat na očigled jedni drugi? Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste uistinu bezumnici. Istinu je rekao uzvišeni Allah.